również przy insulinooporności. Krisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 stycznia, jest 8. Przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w studiu także Agnieszka Drost i Artur Ewertowski. Czas na serwis. Strażacy dogaszają pożar budynku wielorodzinnego przy Bałtyckiej w Olsztynie. Ewakuowano 22 osoby. Sąd po stronie zatrzymanych dziennikarzy, którzy robili materiał o uchodźcach na granicy, działania wojskowych uznał za niezasadne i nieprawidłowe. Za chwilę sprawdzimy też, co o nowym amerykańskim prezydencie mówi się w rosyjskich propagandowych mediach. 22 osoby ewakuowane po pożarze domu wielorodzinnego przy Bałtyckiej w Olsztynie. Straż pożarna dogasza ogień. Po zakończeniu działań sprawdzimy, czy w tym budynku nie ma toksycznych substancji, poinformował Kamil Kulas z Olsztyńskiej Straży Pożarnej. Później na miejsce ma wejść nadzór budowlany, żeby ocenić, czy ewakuowani mogą wrócić do mieszkań. Na razie te osoby czekają w podstawionym na miejscu autobusie. Według wstępnych ustaleń w mieszkaniu, gdzie doszło do pożaru, nikogo nie było. Niezasadne i nieprawidłowe, tak sąd w Białymstoku ocenił zatrzymanie dziennikarzy, którzy w listopadzie 2021 roku niedaleko Narewki robili materiał o grupach uchodźców próbujących dostać się do Polski. Zatrzymali ich żołnierze WOT i kazali czekać na Straż Graniczną. Trwało to niemal godzinę. Dziennikarze otrzymają też zadośćuczynienia. Pełnomocnik dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej przekonywał, że żołnierze wykonywali swoje obowiązki, ale jak mówiła sędzia Brandyta Hryniewicka, to nie było tylko wylegitymowanie. Żołnierze widzieli, że osoby te znajdują się legalnie w miejscu, gdzie byli, to znaczy w rejonie lasu. Nie był to teren objęty stanem wyjątkowym. Także dalsze czynności polegające na otoczeniu tych osób, na poleceniu trzymania rąk przed sobą, opróżnienia kieszeni, złożenia na drodze rzeczy, to już nie było legitymowanie, to było zatrzymanie. W dodatku zatrzymanie niezasadne i nieprawidłowe. Niezasadne dlatego, że nie było podstaw, żeby przeprowadzać po wylegitymowaniu dalsze czynności z wnioskodawcami. Nieprawidłowe, bo żołnierze się nie przedstawili, dokonywali fotografowania wizerunków zatrzymanych. Dziennikarze dostaną po 2000 zł. Wyrok jest prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Sejmowe komisje bez poparcia dla projektu, który ma ograniczyć upartyjnienie spółek Skarbu Państwa. O rezultatach prac poinformował autor ustawy, poseł Rafał Komarek. Marewicz z Polski 2050. Niestety okazało się, że koledzy z Koalicji Obywatelskiej i PSL-u zagłosowali przeciw temu projektowi. Posłowie PiS się wstrzymali, tylko 4 głosy były za. Na posiedzeniu komisji nie pojawił się przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych, którego zdanie jest bardzo ważne, bo to on zarządza. Nie chce się angażować w tą pracę minister Klubiewnicki. Są oczywiście pewne rzeczy, które trzeba poprawić. My chcemy, aby w spółkach Skarbu Państwa byli ludzie nie tylko z partii politycznych, nie tylko nominaci partyjni. Projekt nie został przyjęty, nie został też odrzucony. Sejm może zdecydować, aby ustawa powróciła do połączonych komisji. W kalendarzu 23 stycznia, dzień bez opakowań foliowych. To odpowiedź na cały czas rosnący trend wykorzystywania takich opakowań w handlu. Dzieje się tak mimo nakładanych systematycznie opłat za korzystanie z plastiku. Minister klimatu Paulina Henning-Kloska podkreśliła, że w handlu jest zbyt wiele plastikowych toreb i plastikowych opakowań. Wskazała, że decydujący głos w sprawie ich redukcji mają kupujący. Dobra wola producentów i trend, który wypracujemy. Zawsze moda wymusza najwięcej zmian, trendy konsumenckie, a więc to nasze przyzwyczajenia. My jako konsumenci, każdy z nas osobno i wszyscy razem, jesteśmy w stanie wymusić na producentach najwięcej, bo oni zawsze się muszą dostosować do naszych trendów. Szacuje się, że każdego roku na świecie produkowanych jest około 500 miliardów foliówek. A produkcja jednej torebki trwa mniej niż sekundę, służy nam średnio przez 20 minut, a rozkłada się blisko 400 lat. Rosyjska propaganda krytycznie i ostrożnie informuje o początku prezydentury Donalda Trumpa. Rządowa rosyjska gazeta pisze o wodospadzie informacyjnym, donosząc o niezwykłej aktywności prezydenta Stanów Zjednoczonych. A relacje rosyjskich mediów śledzi Maciej Jastrzębski. Rosyjska gazeta zwraca uwagę, że Donald Trump zawsze był niechętny wszelkim klasycznym wojnom, ale wykazywał zainteresowanie wojnami gospodarczymi i handlowymi. To m.in. odniesienie do wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych dotyczących kontroli nad kanałem panamskim, Grenlandią i podwyższeniem podwyższenia ceł na towary z Kanady czy Chin. Niezawisła moja gazeta zwraca uwagę na zbieżne wypowiedzi Donalda Trumpa i Władimira Putina o konieczności nawiązania kontaktów w sprawie ukraińskiego konfliktu i globalnego bezpieczeństwa. Rosyjskie media opozycyjne najwięcej miejsca poświęcają możliwości rozpoczęcia rokowań pokojowych między Moskwą i Kijowem oraz mechanizmom gospodarczego nacisku na Rosję, które zapowiedział Donald Trump. Chodzi m.in. o politykę cenową i kwotową, która uderzy w rosyjski eksport ropy i gazu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5:05, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Piłka nożna spać nie można, choć zmieniony format Ligi Mistrzów wciąż nieco zadziwia. Wielką niespodziankę wczoraj sprawił Feyenoord, który przed własną publicznością w Rotterdamie pokonał Bayern Monachium 3-0. Real Madryt pewnie wygrał z RB Salzburg 5-1. PSG pogrążyło Manchester City 4-2. Pewne gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów są tylko Liverpool i Barcelona. Jednak my żyjemy dzisiejszymi wydarzeniami w Melbourne. W półfinale turnieju singlistek Australian Open zagra Iga Świątek, mówi Wojciech Kowalski, olimpijczyk z Seulu 8-8. Przegrała tylko 14 gemów. Naprawdę tak w średniej końcowej gra tempo dyktuje i nie da przeciwnicy rzeczywiście oddychać, a nie ukrywajmy, grała z 8 rakietą na świecie. W związku z tym to marzenie, żeby finał Australii Open w tym roku między Zawarenką a Igą, to jest blisko. No ale trzeba najpierw zagrać w półfinale, a Świątek zagra w nim z Keys. Madison Keys, Alicia Keys nie zmieniła branży, uspokajam. Ten mecz o 11, a wczoraj wspomniana przez Wojciecha Kowalskiego Sabalenka, przepraszam, wcześniej wspomniana przez Wojciecha Kowalskiego Sabalenka zmierzy się z Paulą Badosą. To o 9:30. Z zapowiedzi na dziś w Sopocie właśnie rozpoczyna się Kawaliada. Trzeci w tym sezonie przedłużony weekend ze sportami konnymi pod dachem. Skaczą już od godziny 8:00 na początek konkurs CSI Dwie Gwiazdki średniej rundy o nagrodę Idea Expo. Wydarzeniami dnia będzie duża runda o nagrodę Polskiego Związku Jeździeckiego. To o 17:30, przeszkody 140 cm, a potem spektakularny cross żywcem wzięty z wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Kawaliada w Ergo Arenie potrwa do niedzieli. Jeszcze siatkówka. Są szanse na walkę w ćwierćfinałach Ligi Mistrzyń Polskich Klubów, ale najpierw trzeba przejść przez baraże. Mowa o Budowlanych Łódź i Deweloperesie Rzeszów. Siatkarską informacją dnia było ogłoszenie przez Andrzeja Wronę zakończenia kariery po tym sezonie. Spieszmy się zatem na mecze Projektu Warszawa, by zobaczyć jeszcze mistrza świata z 2014 roku w akcji. Jeszcze nie pada, ale będzie padać. Już od 10:00 zacznie przy zachodniej granicy kraju i to mogą być opady marznące, ale spokojnie. Deszczowe chmury pojawią się też w innych miejscach kraju, żeby nie było za łatwo. Mróz na Podhalu, okolice zera w Kielcach i na Pomorzu najcieplej, bo 5 stopni na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Autopromocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników, przysłowie i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. 7:58. Zapraszamy do Trójki. A jeszcze do 8:30 można głosować na dzisiejsze propozycje w plebiscycie na najlepszą piosenkę z filmów o agencie 007. Do jutrzejszego finału awansować mogą Gladys Knight, License to Kill. Tina Turner, Golden Eye. Golden Eye, I found his weakness. Golden Eye, you'll do what I please. Golden Eye, no time for sweetness, but a bitter kiss. Oraz Jack White i Alicia Keys. Alicia Keys, Another Way to Die. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo do 8:30. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, jeszcze jedna ważna sprawa w tym tygodniu, bo oprócz tego, że wybieramy najlepszą bondowską piosenkę, to jest nasza zabawa w porannej audycji, ten tydzień oznacza też finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A co to oznacza dla słuchaczy Trójki? Ano to, że można wylicytować kolację przy świecach, tu przy Myśliwieckiej, którą przygotują Michał Nogaś i Agnieszka Szydłowska, a dodatkowo ten wieczór z kolacją będzie też oznaczał inne atrakcje, między innymi mecz w piłkarzyki, podobno idzie im nieźle i trenują codziennie, ale także współprowadzenie i obecność w studiu podczas audycji Off Control Mateusza Tomaszuka. Będzie można też pozwiedzać nasz budynek radiowy przy Myśliwieckiej, chociażby studio imienia Agnieszki Osieckiej, a to wszystko w ramach licytacji, by wesprzeć fundację, by wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie. Licytacja w serwisie Allegro. Mówiliśmy dziś o pocztowych gołębiach, których ceny osiągają zawrotne wyniki, zawrotne wartości, ale zapytałem też Państwa o to, czy taką zawrotną cenę zapłaciliby Państwo za pyszne gołąbki. Gołąbki musiałyby być w kapuście włoskiej, miałyby mięsko, troszeczkę ryżu i oczywiście sos by był z prawdziwych pomidorów, ale nie wiem, czy ktoś takie zrobi, bo to jest nasze rodzinne mistrzowskie danie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Być może jest mała, ale jakaś szansa, że Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś na tę kolację przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy takie gołąbki by przygotowali. Nie wiem, co będzie na tej kolacji, ale na pewno warto wziąć w niej udział, warto licytować. Przypominam, na stronie Trójki wszelkie szczegóły. Kolacja z Agnieszką Szydłowską, Michałem Nogasiem i wizyta przy Myśliwieckiej z wszelkimi honorami do wylicytowania w ramach WOŚP-u w tym roku. Mamy już prawie 20 po ósmej. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, miało być 8.13, jak zwykle bez uników, jest 8.20, po prostu gość nam się spóźnił, proszę Państwa, ale jest Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Panie pośle, Donald Trump wypowiedział Zielony Ład, a wczoraj drugi Donald w Parlamencie Europejskim, Donald Tusk, powiedział w Strasburgu, że wysokie ceny energii mogą zmieść nie jeden rząd w Europie, ETS-2 konsekwencje polityczne ETS2 są upiornie przewidywalne. Musimy się ogarnąć w tej kwestii. Wypowiadamy Zielony Ład? Odpowiadamy na realną rzeczywistość, czyli realna rzeczywistość musi uwzględniać także, i to było wiadomo zresztą od początku Zielonego Ładu, że to musi brać pod uwagę także możliwości zmiany i transformacji tych państw, które mają na przykład mniejsze możliwości technologiczne, w większym stopniu były uzależnione od węgla. I dzisiaj mówimy tylko to, co mówiliśmy od kilkunastu lat. Jeszcze wtedy, kiedy przykładowo Jerzy Buzek w Parlamencie Europejskim walczył o to, żeby powstał fundusz, który rekompensuje tym regionom w Europie, dla których drożej jest przestawić się, rekompensuje i daje te możliwości, żeby sobie poradziły. Ale czyli Donald Tusk mówi tyle, że ocieplenie klimatu ma dzisiaj mniejsze znaczenie niż to, żeby nasza gospodarka, unijna gospodarka była konkurencyjna wobec gospodarek takich jak chińska czy Stany Zjednoczone, bo jeśli oni Zielonego Ładu nie respektują, to nie ma sensu, żebyśmy respektowali? Pretensji w Europie o energię może być więcej, bo to tak samo przecież jest kwestia podstawowego faktu, że do 2022 roku kilka państw zachodnioeuropejskich, największych gospodarek, jechało na taniej energii z Rosji. Więc tutaj to nie jest jednoczynnikowa sprawa. Polityka zresztą w ogóle, to wiemy, nie polega na tym, że likwidujesz jeden element i już masz sukces. Polega na tym, że trzeba położyć na stole kilka tematów, czyli zmiana energetyczna po tym, jak Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę, przystosowanie się do tego, że nie korzystamy z energii z Rosji, uwzględnienie zmian klimatycznych, popatrzenie na sytuację społeczną i cenę energii, no i wreszcie konkurencyjność wobec innych partnerów, a także przeciwników, bo tu będziemy mówili o konkurencyjności wobec partnerów, jak Stany Zjednoczone, bo tak będzie, bo to w tym kierunku przecież idzie, ale także wobec realnych przeciwników jak Chiny, no i wreszcie wobec otwartych wrogów jak Rosja. Premier się przestraszył, że wysokie ceny prądu mogą spowodować, że kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski przegra wybory prezydenckie? Nigdy nie widziałem premiera wystraszonego, przestraszonego, ani też nie słyszałem, żeby mówił o strachu. Donald Trump mówi, jeśli wkrótce nie zawrzemy umowy w sprawie Ukrainy, nałożę sankcje na Rosję. No bo to będzie jedyny sposób do zmuszenia Putina do tego, żeby się ogarnął. To znaczy nie wyobrażam sobie, żeby drogą negocjacji można było z Putinem się dogadać. Sankcje i cła na Rosję mogą zmusić Putina do tego, żeby usiadł do stołu w sprawie Chodzi o to, Ukrainy? Żeby podważyć jego pozycję wewnątrz Rosji. I zakładam, że wśród różnych scenariuszy analizowaliśmy w ostatnich miesiącach wiele takich, bardziej pesymistycznych, bardziej optymistycznych, ale ten jest chyba najbardziej dzisiaj oczywisty. Chcesz coś wymusić na Putinie, musisz podważyć jego pozycję wewnątrz Rosji. To znaczy pokazać, że sobie nie radzi. A to można zrobić przez działania gospodarcze. 1-2 lata skończy się możliwość gospodarki wojennej, bo to przecież nie jest tak, że można wyprodukować bombę za dziesiątki, czy sprzęt za setki tysięcy, albo znacznie więcej nawet dolarów, rzucić na jakieś miasto ukraińskie. To nie daje żadnego rozwoju gospodarczego. Ten model gospodarki, który przyjął Putin, już się kończy. Jeżeli do tego dodać jeszcze sankcje i nacisk gospodarczy, to jest możliwość przyciśnięcia Putina, żeby ustąpił. Ale były prezydent Aleksander Kwaśniewski przewiduje raczej inny scenariusz, że Ukrainie grozi druga Jałta i że Ukraina może zostać sprzedana przez Donalda Trumpa. No i tych scenariuszy jest kilka, pewnie nie da się ich krótko omówić, ale popatrzmy na to z punktu widzenia polskiej racji stanu, naszego interesu. Dla nas najgorsze byłoby, gdyby się okazało, że świat jest gotów zaakceptować siłowe zmiany granicy. To tragedia, dlatego że Putin pójdzie niebawem dalej. Obserwujemy strukturę zbrojeń Putina, czyli to po prostu jak on się zbroi, w co inwestuje. On chce uderzyć dalej, to jest poza wszelką dyskusją dla ekspertów. Dla nas byłoby fatalnie, gdyby doszło do przerwania walk, ale w tym czasie zniesiono sankcje. Dlatego, że to de facto to jest taka pieredyszka, jak to się mówi po rosyjsku, dla Putina wtedy. Ale jaki pana zdaniem jest najbardziej realny scenariusz dzisiaj? realne gwarancje bezpieczeństwa. Tego chcemy, mówi Zełenski, który był w Warszawie. Możemy już teraz mieć taki komfort, żeby nie analizować tylko wypowiedzi, ale już pierwsze ruchy. Widać, że cała ta opowieść administracji Donalda Trumpa, że 24 godziny, to ja sam nigdy nie wierzyłem, bo to było jasne, że to jest figura retoryczna. Donald Trump zresztą tym się świetnie bawi, bo go zapytano w połowie dnia pierwszego, czy to zrobią. On powiedział, zostało mi jeszcze pół dnia, więc to jest oczywiste, że to jest figura retoryczna. Ale tam faktycznie uważano, że to można zrobić szybko. I z moich informacji wynika, że już teraz wiadomo i generał Kellogg, czyli ten specjalny wysłannik Trumpa, on sobie zdaje sprawę, że tu nic się nie da szybko i mówi się o 100 dniach. To znowu może być figura retoryczna, a tak naprawdę poważnie analizuje się, że w pół roku będzie jakaś odpowiedź. Do sierpnia. Tak, a co to znaczy? To znaczy, że okazało się, że ta sprawa nie jest łatwa. Jest taki scenariusz oczywiście, że będzie próba jakiegoś przyklepania tak zwanego kompromisu, ale jest też taki scenariusz, że Trump, który trochę inaczej reaguje niż poprzednik, niż prezydent Biden, jak zobaczy, że nie ma żadnego efektu w tych rozmowach, to będzie jeszcze bardziej zdecydowany. I to będzie dobry scenariusz dla Ukrainy? Wie pani co? Nie ma, ja to do tego tak podchodzę. Nie ma scenariusza dla Ukrainy, bo każdy scenariusz dla Ukrainy jest w jakimś stopniu scenariuszem dla nas i dla całej Europy Środkowej. Jeżeli Ukraina byłaby państwem upadłym, mieszkało na niej niecałe 30 milionów ludzi i nie mieli z czego żyć, byli poza Unią i poza NATO, to jest dobry scenariusz dla nas czy zły? Więc ja nie patrzę nawet, bo tak pytamy często. Ale na to pytanie już odpowiemy w internetowej dogrywce. Przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki. Paweł Kowal z nami zostaje. Będziemy rozmawiać nie tylko o sprawach międzynarodowych, ale o kampanii prezydenckiej w Polsce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Teraz dostawcze Fordy na miarę twojego biznesu, dostępne od ręki w mega wyprzedaży rocznika. Wytrzymały Ford Transit już od 111 tysięcy złotych netto. Ford to najlepszy wybór dla twojej firmy. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład dwumetrowa czarna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nowy Volkswagen już wkrótce może być twój. Trwa wyprzedaż rocznika 2024 z korzyściami do 17 900 zł. Sprawdź modele Volkswagena dostępne od ręki. Szczegóły w salonach. Volkswagen. RTV Euro AGD. Przedsprzedaż Samsung serii Galaxy S25 trwa. Tylko do 6 lutego zamów najnowszy smartfon i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1100 zł. Oraz do 2,5 tysiąca zł zwrotu za swój obecny smartfon od organizatora programu Odkup. Dodatkowo mamy dla Ciebie aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Ponadto zamawiając do piątku premierowego smartfona, możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej Euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Rosjanie zaatakowali nad ranem miasto Zaporoże w południowej Ukrainie. Użyli rakiet, uderzyli w budynki mieszkalne. Według wstępnych szacunków zginęła jedna osoba, ponad 20 zostało rannych. Trwa akcja ratunkowa. W mieście kilkadziesiąt tysięcy odbiorców nie ma prądu. 19 tysięcy mieszkańców południowej Kalifornii objęto nakazem ewakuacji po wybuchu niekontrolowanego pożaru w północnej części hrabstwa Los Angeles. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie, obejmując w ciągu zaledwie 5 godzin ponad 3 tysiące hektarów. CNN podała, że ewakuowano szkoły oraz więzienie okręgowe. Według ekspertów, którzy monitorują pożar za pomocą technologii satelitarnej, ogień prawdopodobnie rozprzestrzeni się na południe i zachód. Wzrost prędkości wiatru i ekstremalne warunki związane z suszą sprawiają, że walka z żywiołem staje się coraz trudniejsza. Ponad 800 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało do Strefy Gazy w czwartym dniu rozejmu między Izraelem a palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas. Umowa o zawieszeniu broni określa, że każdego dnia pierwszej fazy porozumienia, czyli w ciągu 6 tygodni, do Strefy Gazy powinno wjeżdżać co najmniej 600 ciężarówek z pomocą, w tym 50 z paliwem. Więcej informacji w serwisie o 9. Śniegu brak, za to będzie padać deszcz. Lekko powyżej zera pokażą dziś termometry w większości kraju. No taki styczeń na miarę naszych czasów. Bo kiedyś... Kiedyś to było. Te gołąbki, które gdzieś tam próbuje się zjeść, nie przypominajmy już tych gołąbków z lat dziecinnych, gdzie kapusta była soczysta, słodziutka. Sosik pomidorowy to był po prostu ambrozja, a mięsko rozpuszczało się w ustach. Bo to, co teraz jest w tych Lidlach, Biedronkach, jak się wrzuci na patelnię, to przez pół godziny się woda wycapia z tego mięsa. I trzeba sobie zadać pytanie, co to jest za żywność? Na to pytanie dziś nie odpowiem, za to Państwo będą mogli poodpowiadać na pytania inne. Mniejsza gra. Jeszcze dziś w programie, ostatnia w tym tygodniu, czekamy na Państwa zgłoszenia, 2 dwójki i 7 trójek. Ta mniejsza gra za kilka minut, a wcześniej, czekając na zgłoszenia, jeszcze rozstrzygniemy dzisiejszą, ostatnią eliminacyjną grupę plebiscytu na najlepszą bondowską piosenkę. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now, now, now. Jeden z naszych słuchaczy ten dzisiejszy zestaw trzech piosenek w bondowskim plebiscycie skomentował słowami: trudne się wylosowało. No chyba niekoniecznie, bo zwycięzca jest zdecydowany. Może nie będę mówił dokładnych liczb, bo tak na pierwszy rzut oka to trudno to policzyć, ale jak się by powiedziało procentowo, to tak 98% Państwa głosów otrzymał ten utwór.

To Sid Duncan, Think About It, w starym stylu. Tak przynajmniej brzmi ten jeden z najnowszych utworów na naszej trójkowej playliście, ale bardzo dobrych. Mniejsza gra. Nie powinienem oceniać utworów. Teraz mniejsza gra i pan Tomek z Lipna. Dzień dobry, panie Tomku. Witam. I pani Marta z Poznania. Dzień dobry, pani Marta. Dzień dobry. Wylosowaliśmy już kolejność, żeby nie przedłużać. Pani Marta losowała, trafiła, postanowiła być druga. Pan Tomek będzie odpowiadał jako pierwszy. Panie Tomku, kategoria samochody. Do pierwszego pytania w tej kategorii zainspirował nas słuchacz. Proszę posłuchać. Rusza 93. rajd Monte Carlo, a dokładnie 50 lat temu kończył się 43. rajd Monte Carlo, w którym to Polacy, załoga Maciej Stawowiak, Jan Czyżyk, osiągnęli praktycznie najlepszy wynik polskiej załogi w rajdzie Monte Carlo, zajmując 12. pozycję w klasyfikacji generalnej. A w jakim samochodzie załoga Stawowiak i Czyżyk wykręciła ten historyczny wynik? Podpowiem, że można się domyślić. Będę trochę strzelał. W dużym Fiacie. Tak jest. Fiat 125P to był ten samochód. W wersji rajdowej oczywiście. Pozostajemy w tematach motoryzacyjnych. Teraz pani Marta. Pani Marto, będzie skrót z pewnego portfela. FL. FL. Nic ci nie mówi FL. FL? Aha, że my mamy PL na samochodzie, to jest FL. Który kraj kryje się za skrótem FL w międzynarodowym kodzie samochodowym? FL, jak lubuskie? Nie, nie, chodzi o kraj, o kraj. Ale nie, chodzi FRY, Francja, FRY. Nie, było FL, FL. No jeszcze będzie szansa, pani Marto. FL i państwo europejskie, podpowiem, w międzynarodowym kodzie samochodowym. Nie mam pojęcia. No to nie możemy zaliczyć. Księstwo Liechtenstein. A fragment pochodził z Killera. Tam właśnie taka dyskusja i tam padała także ta nazwa. Wracamy do pana Tomka. Panie Tomku. Tak. Kto z wymienionych za chwilę ludzi dostał za życia nagrodę Pulitzera? Czy był to Wentworth Miller, Leszek Miller czy Arthur Miller? Odpowiedź A. Czyli Wentworth Miller. Tak. Nie, nie. Wentworth Miller to aktor, grał główną rolę w serialu Skazany na śmierć, popularnym kilkanaście lat temu. Arthur Miller, autor śmierci komiwojażera z 1949 roku, uhonorowany był za życia nagrodą Pulitzera. Ma szansę zremisować pani Marta, pani Marto. Pytanie jest związane z rocznicą. Dziś urodziny 75. obchodzi Richard Dean Anderson, amerykański aktor, znany chyba najbardziej z roli MacGyvera w popularnym serialu telewizyjnym. MacGyver był bardzo pomysłowym człowiekiem, ale także rozpromował na świecie pewną fryzurę. Jak mówi się na taką fryzurę MacGyvera? Fryzura MacGyvera. No nie wiem, nie wiem, no to może ją pani opisać, to wtedy będzie, może zaliczymy. No takie nastroszone włosy, i rozczochrane. Kluczowy element? Nie wiem, opaska na głowie. No niestety, nie mogę zaliczyć tej odpowiedzi. Chodziło nam o mallet, albo fryzurę na czeskiego hokeista, albo czeskiego piłkarza. Coś takiego. Ta któraś z tych odpowiedzi byłaby poprawną. MacGyver taką nosił, choćby z tego powodu mój wydawca dzisiejszy, Michał Kowarski, w podstawówce był nazywany MacGyverem właśnie, bo pozwolił sobie na rocker mallet już w tym młodym wieku. Nie ma punktu, a to oznacza, że dziś zwycięża w mniejszej grze pan Tomek. Gratuluję panu Tomkowi. Dziękuję. Pozdrowienia. Pozdrawiamy panią Martę i bardzo dziękujemy za udział w naszej zabawie. Było nam bardzo miło. A pan Tomek wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Niech to będzie Dom wschodzącego słońca, The Animals. Mhm, dobrze. To jeszcze słowo na jutro. Dla mnie. Jeszcze no tak, słowo jakieś jutro. Tam. Zupełnie niezwiązane z niczym, żebym miał wyzwanie. Lubię to. Miraż. Miraż. Miraż. Miraż. Czyli nie gramy jutro Manamu, żeby nie było za łatwo. Tu mówię do Michała. Dobrze, panie Tomku, jeszcze raz gratuluję. Zabrakło nam fanfarów, a są. No właśnie, wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Musi być tradycyjnie. Pozdrawiam. to plan. On ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją wam będzie do twarzy. Więc uwierz za dwóch, ty i twój duch. Z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas. On zmienić ma nas. Czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił. By na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Raz, dwa, trzy w porannej audycji w Trójce. W audycji, w której pojawiło się dziś przez ostatnie prawie trzy godziny kilka tematów, ale dużo głosów wywołał ten o drogich, często kradzionych z tego powodu, gołębiach pocztowych. Co zrobić, gdy ma się takie drogie gołębie? Ot taka podpowiedź. Kupiłabym sobie sokoła. Sokół to ptak drapieżny, którego można wyszkolić. Wyszkoliłabym go, aby polował na złodziei. I miałabym spokój. Dziękuję bardzo. Obawiam się tylko, że próba wyszkolenia sokoła by nie polował na te gołębie, byłaby tutaj najtrudniejszym elementem. A propos gołębi i gołąbków. Trzymam pół roku pomidorki, które się w ogóle nie psują z Hiszpanii. Takie jedzenie jemy właśnie. Poproszę o adres sklepu, w którym można kupić pomidorki, które nie psują się przez pół roku, bo te u mnie, te, które ja kupuję, zazwyczaj psują się po dwóch godzinach i jest z tym większy problem. Dwie dwójki i siedem trójek zawsze obowiązuje o poranku do Państwa dyspozycji. Dziś już pewnie nie zdążymy porozmawiać, bo powoli kończymy nasze poranne spotkanie. Od zwycięzcy mniejszej gry, pana Tomka, The Animals, The House of a Rising Sun.